حضور یہ ارشاد فرمائیے، ہومیوپیتھک ادویات میں الکحل بھی شامل ہوتی ہے، ان کا استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ ہومیوپیتھک ادویات میں الکحل ہوتا ہے، یہ اس کا مسئلہ پوچھا ہے، اور ان میں بھی الکحل ہوتا ہے، اپنے ایلوپیتھک دواؤں میں بھی، کئی دواؤں میں الکحل ہوتا ہے، تو الکحل شراب ہے، شراب ناپاک اور حرام، یہ مطلب اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی فتویٰ ہے، لیکن یہ کہ یہ وہ شراب نہیں ہے الکحل کہ جس کا قرآن پاک میں ذکر ہو، قرآن پاک میں خمر کا ذکر ہے، اس کی لمبی بحث ہے، یہ اپنے کتاب نکلی ہے وہ ہند کی، صحیفہ فقہ اسلامی لکھ لیں، صحیفہ فقہ اسلامی، یہ آپ کو یہاں اسٹالوں میں مل جائے گی میرا خیال ہے، اس کتاب کو آپ پڑھیں تو اس میں کافی تفصیل ہے، اور ہند کے بڑے بڑے علماء نے مجبوری کی وجہ سے، یا اب الکوحل والی دواؤں کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس پر عموم بلوا ہے، عموم بلوا اس کو کہتے ہیں کہ جس میں، یعنی کہ جس کے خلاف نص قطعی نہ ہو، صریح نص نہ ہو، صریح دلیل نہ ہو اس کے حرام کی، تو اس پہ مطلب یعنی کہ، اور اس میں عوام اور علماء دونوں مبتلا ہو، تو اس کو عموم بلوا کہتے ہیں، تو اس لیے اس پر عموم بلوا کوئی بچ نہیں پاتا، طریقہ علاج یہ رہ گیا، اب ماہر حکیم بھی نہیں ملتے، دنیا سے اٹھتا جا رہا ہے حکمت والا علاج بھی، تو اس لیے مجبوری کی وجہ سے الکحل والی دواؤں کو ہند کے مقتدر علماء نے، جن میں مفتی شریف الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہے، انہوں نے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.